นะมันก็จะได้สภาพพวกนี้หมดนะสรุปแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านคำว่าอธิปไตยของท่านความเป็นใหญ่เนี่ยทำให้เกิดกำลังโดยอัตตาธิปไตยก็คือสามารถที่ทำตนเองให้เป็นใหญ่นะทำตนเองให้รู้นะให้รู้แจ้งรู้จริงเลยว่าคนเราเนี่ยนะออกมาปฏิบัติเราออกบวชเป็นบรรพชิตนี่ท่านตัดกับภิกษุนะทีนี้แม้เราไม่ใช่ภิกษุก็ตามบวชหรือปวชนี่แปลว่าเรามาออกจากโลกนะเรามาพยายามที่จะละจากโลกปวชมาปฏิบัติเพื่อที่จะให้เป็นผู้หลุดพ้นเหมือนกันท่านยกตัวอย่างได้แค่ว่าแม้ว่าเรามาบวชไม่ใช่ว่าเรามาหลงไหลในจีวรในบิณฑบาตในเสนาสนะเราก็ไม่ได้พาซื่อภาษาที่พูดเอาไว้ได้ตรัสไว้เนี่ยมันเป็นสำนวนพาซื่อคำว่าเรามาไม่ได้จีวรจริงๆเราก็ไม่ได้มาต้องการจีวรเราจริงเป็นคำคารวะมีจีวรอะไรไปพาซื่ออยู่จีวรก็ไม่เข้าเรื่องก็คือว่ามีปัจจัยต่างๆที่จะมาอาศัยนั่นแหละในรูปของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตก็หมายความว่าเดินออกไปบิณฑบาตบิณฑบาตก็คือสภาพของอาหารของเครื่องกินเครื่องใช้บิณฑบาตก็เครื่องกินเครื่องอาศัยในชีวิตนั่นแหละแม้กระทั่งสถานที่อยู่เสนาสนะเราไม่ได้มาเพื่อหลงไหลสิ่งเหล่านี้เรามาเพื่อเหตุแห่งว่าเราเองนี่เป็นผู้มีชาติอันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะครอบงำแล้วเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้วอันชาติอันการเกิดการชราการตายเกิดชราตายเกิดแก่ตายแล้วก็มีโสกะปริเทวะซึ่งเมื่อกี้ก็พูดผ่านไปบ้างแล้วเรายังมีการเกิดการตายถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปเอาการเกิดการตายของร่างกายนี่ก็ได้การเกิดการตายของร่างกายนี่ก็ได้เราก็หมุนเวียนเกิดอยู่กับการตายของร่างกายนี่จริงแต่นั่นเราจะไปดับมันไม่ได้หรอกเราจะไปหยุดการเกิดการตายของร่างกายไม่ได้ถ้าเผื่อว่าตราบใดที่เราไม่หยุดการเกิดของกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะการเกิดการตายที่เป็นปรมัตถ์ก็คือการเกิดการตายของกิเลสตัณหาอุปาทานไม่มีการเกิดไม่มีชาติในกิเลสตัณหาในตัวเหตุสำคัญเป็นสมุทัยทุกสมุทัยนั่นนะเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่แก่เมื่อมันไม่แก่มันก็ไม่มีตายเพราะมันอรณะแล้วมันไม่เกิดมันไม่มีอะไรที่จะมาตายอีกแล้วอรณะตายอย่างชนิดที่จิตวิญญาณไม่ตายอีกแล้วมันตายแล้วมันไม่มีตายแล้วอรณะไม่มีการขึ้นมามีการต่อสู้อะไรอีกจบไม่ต้องต่อสู้อะไรอีกอรณะรณะก็แปลว่าสงครามแปลว่าการต่อสู้ไม่มีละไม่ได้ต้องต่อสู้อะไรอรณะไม่ต้องต่อสู้อะไรอีกเพราะแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ยังมีจิตมรณะจะมีจิตที่มันไม่ต่อสู้แล้วแต่ว่ายังมีจิตมรณะนี่ถ้าว่าโดยพยัญชนะที่อาตมารูปบาลีเป็นตัวเป็นตัวพยัญชนะอาตมาก็เข้าใจนี่นะอาตมาวิเคราะห์วิจัยไว้แล้วเขาก็ฟังก็ไม่ไหวก็เถอะไม่เป็นไรแล้วก็ใช้พยัญชนะอาตมาว่าอาตมารู้อัดรู้พยัญชนะพวกนี้ตามที่อาตมารู้จิตมีจิตอยู่ยังไม่ได้ตายนะพระอรหันต์เจ้าที่ยังไม่ได้ตายเนี่ยไม่เกิดอีกไม่มีแก่อีกแล้วก็มีจิตแต่ไม่มีกิเลสเกิดเพราะงั้นก็ไม่มีกิเลสตายก็ไม่มีกิเลสแก่ไม่มีการต่อสู้อย่างโลกอีกแล้วไม่มีสงครามอย่างโลกอีกแล้วเราไม่ต่อสู้กับกิเลสเรานี่แหละไม่ใช่อะไรอื่นหรอกไม่ต้องต่อสู้กับการต้องมาทำสงครามต้องมารบกับกิเลสแล้วก็ต้องมาฆ่ากิเลสอีกเพราะว่ากิเลสตายแล้วไม่ต้องไปฆ่ามันอีกแล้วหยุดสงครามแล้วสงบศึกแล้วมรณะนะมรณะเนี่ยก็ยังมีจิตสงบศึกแล้วอรณะก็คือไม่มีสงครามแล้วไม่มีการต่อสู้อีกแล้วอรณะนี่แปลการไม่ตายหรือตายชนิดที่เรียกว่าเป็นการตายของกิเลสหมดแล้วก็เป็นสภาพอรณะอมตะนะอรณะหมายถึงปรมัตถ์อย่างนี้นะที่เราบอกว่าไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีรณะนี่ถ้าเผื่อศึกษาไปก็ถึงขนาดปรมัตถ์ก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ปรมัตถ์เราจะเรียนไปตนๆก็ได้เราจะต้องมีการเกิดมีการแก่มีการตายวนเวียนอยู่แค่นี้แหละเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำทุกข์ทับถมตนเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ตนเองหมดความเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ การที่เราแสวงหากามที่ละได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตนั้นเป็นความเลวทรามอย่างยิ่งไม่เป็นการควรแก่เราเลยนี่เราก็ปฏิบัติไล่กันมาอยู่ในเรื่องกามตั้งแต่หยาบมาจนถึงกามละเอียดมาถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจจมูกลิ้นกายแม้แต่ใจเราก็เรียนรู้ภาวะตัณหาเข้าไปอีกนะเพราะเราจะต้องเพียรปฏิบัติให้ระงับไม่สงบระงับนะจะเป็นกามเป็นพยาบาทเป็นวิหิงสาอะไรที่ท่านตรัสไว้อีกในต่อมาก็พยายามเรียนรู้ทำสมาธิทำสภาพที่ตั้งมั่นทำสภาพที่เจริญด้วยอธิจิตนะอธิก็อธิศีลนั่นแหละมาขัดเกลาให้เกิดอธิจิตและอธิจิตนั้นก็เกิดอธิปัญญารู้แจ้งรอบที่อาตมาว่าปรมัตถ์มีอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็ทำได้จริงอย่างที่เคยอธิบายมามากมายถ้าเราทำตัวเรานี่นะเอาตัวเราเป็นใหญ่เอาตัวเรานี่เป็นหลักแล้วเราก็ทำตัวเรากายวาจาใจเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรก็รู้จริงๆเจริญจริงๆนะสรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสอธิบายเนี่ยอัตตาธิปไตยเอาตนเองเป็นใหญ่ทำตนเองให้เป็นใหญ่ทำตนเองให้เป็นหลักพึ่งตนให้ได้นี่สรุปง่ายๆโลกาธิปไตยก็คือเอาผู้อื่นเอาสิ่งแวดล้อมอื่นเอาคนอื่นนั่นเขาก็มีดีเขาก็เป็นที่พึ่งเราได้เพราะฉะนั้นเราอยู่กับเพื่อนกับฝูงพวกนี้สิ่งแวดล้อมต่างๆนี่คือโลกทั้งหลายโลกสันนิวาตโลกที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในโลกอยู่ทั้งหมดเนี่ยโลกสันนิวาตใหญ่โตมากมายเพราะฉะนั้นเราเองเราก็พึ่งพากันในฐานะสาวกภูมินี่เราจะต้องพึ่งพากันเอาสิ่งแวดล้อมเอาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาพวกนี้แหละเป็นประโยชน์แก่เราเป็นครูนะจนกระทั่งเราสามารถที่จะให้สิ่งแวดล้อมหรือให้ข้างนอกให้อันอื่นเนี่ยเป็นประโยชน์แก่เราได้อันนี้แหละเท่ากับเราสามารถที่จะมีสัมผัสเป็นปัจจัยได้โดยเฉพาะสัมผัสนอกตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกนี่มีสัมผัสนอกเป็นประโยชน์อย่าไปให้ข้างนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องโง่ทำให้เราต้องไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่เป็นอำนาจไม่เป็นฤทธิ์ที่ทำให้เราเจริญในโลกาธิปไตยหมายความว่างั้นเพราะงั้นในโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่หนีโลกทำโลกนี้ให้เป็นประโยชน์อยู่กับโลกนี้อย่างเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราปฏิบัติประพฤติลดละจางคลายและช่วยละเอียดละออยิ่งขึ้นด้วยช่วยให้เราได้ละเอียดละออยิ่งขึ้นด้วยมีอำนาจมีอินทรีย์มีพระมีอธิปไตยเป็นยิ่งมีอธิปไตยในสูตรมูลสูตรเป็นใหญ่เป็นยิ่งในมูลสูตรนะเพราะงั้นท่านบอกว่าเราจะเอาอธิปไตยนี่ไปขยายความในมูลสูตรเราก็จะเห็นว่าท่านให้มีสติสติเป็นอธิปไตยนะสตินี่จะไปเป็นอธิปไตยเป็นอำนาจเราจะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้แม้ข้างในมิรู้แม้ข้างนอกรู้แม้อื่นรู้แม้ตนและรู้แม้ความหมายคำว่าธรรมะความหมายคำว่าธรรมะเราจะทรงไว้ซึ่งสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดธรรมะจริงๆแล้วแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้นะทรงไว้ซึ่งสภาพที่สูงที่สุดก็ทรงไว้ซึ่งสภาพเป็นพระอรหันต์นั่นแหละจิตวิญญาณก็มีจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณเป็นจิตสะอาดบริสุทธิ์จิตวิญญาณที่แข็งแรงจิตวิญญาณที่อยู่เหนือโลกจิตวิญญาณที่กิเลสเข้าไม่ได้แล้วถ้าสูงสุดก็จิตวิญญาณทรงไว้ซึ่งจิตวิญญาณที่สูงสุดกิเลสเข้าไม่ได้อีกไม่มีการหมุนเวียนสังสารวัฏไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรที่เป็นทุกข์สุขอย่างโลกโลกเขาไม่มีแล้วเพราะธรรมะที่ทรงไว้ที่วัดทรงไว้นี่ก็คือส่วนสิ่งสำคัญเลยตัวสำคัญเลยโดยเรารู้ตัวเราแล้วเราก็รู้ผู้อื่นโลกาธิปไตยก็รู้เอาอันอื่นมีประโยชน์ต่อเราหมดไม่ใช่วิ่งหนีมีประโยชน์ต่อเราไม่ใช่เราวิ่งหนีสิ่งเหล่านั้นเราเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ได้ทีนี้ความหมายของความหมายโลกอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยหรือธรรมาธิปไตยเนี่ยเขาก็แปลว่า ความหมายของโลกนะอธิบายเข้าใจกันง่ายๆอัตตาธิปไตยก็คือตัวเราเองนี่แหละเอาตัวเองเป็นใหญ่นะแต่ไปเบ่งไปข่มคนอื่นนะไปแสดงอำนาจบาดใหญ่นะอัตตาธิปไตยแปลเป็นภัยเป็นพิษไปนะเป็นผู้ที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตนมีอัตตานะอัตตาธิปไตยมีอัตตาหลงตัวหลงตนทำตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยก็หลงโลกหลงโลกเพราะฉะนั้นลักษณะของอัตตาธิปไตยของเขาไม่มีประโยชน์โลกาธิปไตยก็ไม่มีประโยชน์ต้องธรรมาธิปไตยต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่ต้องให้ธรรมะเป็นใหญ่โลกาธิปไตยไม่ดีไปหลงให้โลกเป็นใหญ่ก็ไม่ดีหลงตัวเองเป็นใหญ่ก็ไม่ดีเขาแปลโดยความหมายนะไม่ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านอธิบายนี่หรอกเข้าใจกันอย่างนั้นส่วนใหญ่ใช่ไหมอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยต้องธรรมาธิปไตยถึงจะดีอย่างเดียวอัตตาธิปไตยไม่ดีหรอกโลกาธิปไตยไม่ดีหรอกต้องธรรมาธิปไตยต้องให้ธรรมะเป็นใหญ่อย่าไปเอาตัวเองเป็นใหญ่อย่าไปเอาโลกเป็นใหญ่ไปถือว่าโลกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นใหญ่ให้มีอำนาจให้โลกนั้นมีอำนาจแล้วเราก็เป็นทาสโลกอยู่ไม่ดีก็ถูกในมุมกลับนะให้ถูกในมุมกลับนะจะเอาความหมายหยาบๆอย่างนั้นน่ะที่จริงความหมายอย่างนั้นง่ายแต่ของพระเจ้านี่หมายถึงเราอยู่เหนือเลยอธิบายอย่างโลกุตระอัตตาธิปไตยก็เอาตัวเรานี่แหละสร้างตัวเรานี่แหละให้มันดีให้มันเป็นใหญ่ให้มันพึ่งได้ให้มันมีอำนาจในตนมีตนเป็นอำนาจที่จะเกิดการบรรลุธรรมไม่ใช่เสียหายนะโลกาธิปไตยก็เหมือนกันรู้จักโลกรู้เท่าทันโลกเข้าใจโลกให้ได้ให้โลกนี่แหละช่วยเราจนเป็นอำนาจที่จะเราจะพึ่งอย่าไปดูถูกดูแคลนนะโลกของเขาเป็นอยู่แล้วโลกสันนิวาตโลกของเขามันเป็นอยู่ของเขาอยู่แล้วแต่เรานี่แหละรู้เท่าทันแล้วเราก็รู้จักเอาสิ่งที่ดีจากโลกสิ่งที่ดีมีอยู่คนที่ดีมีอยู่คนที่ยิ่งเป็นโลกุตระคนที่เป็นอาจารย์คนที่เป็นผู้ที่มีธรรมะนะที่ท่านบอกว่าสมณพราหมณ์ที่มีฤทธิ์มีทิพยจักษุรู้จิตของคนอื่นได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่ไกลแม้ใกล้ๆเราก็มองท่านไม่เห็นไอเราเนี่ยมองท่านไม่เห็นแต่ท่านเห็นเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะและย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิตสำนักพราหมณ์เหล่านั้นก็พึงรู้เราอะไรพวกนี้สำนวนโวหารเหล่านี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจเป็นธรรมะแล้วมันยากเพราะว่าอธิบายเป็นแบบหยาบๆอธิบายเป็นตัวตนบุคคลเราเขานะมองเห็นเรามองไม่เห็นเราเช่นท่านอธิบายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยลงจากดาวดึงมาแล้วก็พอลงจากดาวดึงแล้วเนี่ยอย่างที่อธิบายในวันตักบาตรเทโวอะไรอย่างนี้นะลงจากดาวดึงมาแล้วก็เปิดโลกมองเห็นว่ามองเห็นสัตว์นรกมองเห็นสัตว์สวรรค์มองเห็นสัตว์อะไรบอกโอ้เธอก็อยู่ที่นี่เนาะอยู่ด้วยกันนี่แหละนะอธิบายเป็นตัวตนบุคคลนะเปิดโลกมาก็เห็นว่าก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเธอก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเธอก็ทักทายกันสัตว์นรกก็ทักทายสัตว์สวรรค์สัตว์สวรรค์ก็ทักทายสัตว์นรกอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่เข้าใจนะเราก็จะมองเป็นสภาพของตัวตนบุคคลเราเขาถ้าเราเข้าใจปรมัตถ์แล้วก็คือจิตของเรานี่แหละมันเป็นสัตว์นรกมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละมันไม่ได้ไปไหนแล้วจะเปิดโลกหมายความว่าจิตสว่างมีปัญญาญาณที่เห็นแล้วว่าไอ้สัตว์นรกสัตว์สวรรค์หรือว่าแม้แต่มนุษย์แม้แต่ระดับต่ำระดับสูงระดับกลางอะไรมันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละมันไม่ได้มีอะไรไปไหนหรอกเป็นแต่เพียงว่าญาณปัญญาไม่มีมันก็เลยมืดมันก็ขั้นถ้าเปิดญาณปัญญาไม่ใช่เปิดญาณปัญญาเปิดความมืดหรือว่าทำลายความมืดออกมีแสงสว่างมันก็เห็นได้เกิดปัญญาญาณมีแสงสว่างก็คือเกิดปัญญาญาณมันก็เห็นทันทีมันไม่อยู่ที่ไหนหรอกมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละมันอยู่ที่ใจเราสว่างคือใจเรามีญาณใจเรามีปัญญาเห็นสัตว์นรกอยู่ตรงนี้เ เห็นสัตว์สวรรค์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าสัตว์อื่นนรกอื่นไอ้คนอื่นจิตอื่นอะไรจิตของคนอื่นอะไรเนี่ยคือจิตที่เป็นปรสัตตานังสัตว์ชนิดอื่นชนิดใดชนิดเป็นสัตว์นรกชนิดเป็นสัตว์สวรรค์ที่ต่างจากเราจะอยู่ในสภาพไหนล่ะเราอยู่ในสภาพสัตว์สวรรค์เราก็รู้สัตว์อื่นที่ต่างจากสัตว์สวรรค์ก็คือสัตว์นรกหรือสัตว์ที่เป็นกลางกลางสัตว์ที่มันหยาบกลางละเอียดขนาดไหนก็เห็นความแตกต่างของสัตว์สัตตาโอปปาติกาสัตว์ทางจิตวิญญาณพวกนี้ได้ชัดด้วยญาณปัญญาที่อ่านออกรู้ออกว่ามันต่างกันยังไงอะไรมันเจริญอะไรมันไม่เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นสัตว์ชนิดสัตว์ทุกขติอะไรเป็นสัตว์สุขติรู้จักสัตว์ที่ดำเนินไปอยู่ดำเนินไปดีกับดำเนินไปซามดำเนินไปต่ำดำเนินไปชั่วญาณปัญญาเราจะเป็นตัวอ่านออกรู้แจ้งเห็นจริงเลยแล้วเราก็มีวิธีที่จะทำให้มันเปลี่ยนแปลงหรือทำให้มันตายทำให้มันเกิดเป็นสุขโตทำให้มันดำเนินไปดีทำให้มันเจริญทำให้มันบริสุทธิ์สะอาดขึ้นนะนี่ท่านบอกไว้ในท่านคาถาในท่านว่าเพราะฉะนั้นแหละคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปเที่ยวไปหรืออวจรหรือดำเนินไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิจและคนที่มีธรรมเป็นใหญ่ควรเป็นผู้ประพฤติโดยสมควรแก่ธรรมเพราะคนที่มีธรรมะเป็นใหญ่ก็คือทรงไว้ซึ่งสภาพที่รู้รอบรู้ตัวรู้ตนและรู้สิ่งแวดล้อมรู้โลกรู้อะไรต่ออะไรด้วยและก็รู้ว่าตัวเราปฏิบัติธรรมอย่างไรเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมุนีผู้มีความบากบั่นอย่างจริงจังย่อมจะไม่เลวลงเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ชัดแจ้งรู้ฐานะตนรู้ธรรมะอะไรต่ออะไรละเอียดละออนี้แล้วย่อมจะไม่เลวลงมีแต่ประพฤติปฏิบัติไปแต่ละวันแต่ละวินาทีแต่ละนาทีของตนของตนบุคคลใดมีความเพียรข่มขี่มารครอบงำมัจจุครอบงำมัจจุมัจจุก็คือเจ้าแห่งความตายคือหมุนเวียนอยู่แต่เป็นจะต้องมาเอาอำนาจความเปลี่ยนแปลงความตายเพราะถ้าใครไม่มีความเกิดเพราะฉะนั้นมัจจุก็ไม่มาเรียกว่าครอบงำมัจจุใครไม่มีความเกิดมัจจุก็ไม่มีมัจจุราชหรือราชะแห่งความตายมัจจุก็คือความตายผู้ใดไม่มีความเกิดมัจจุก็ไม่มามัจจุก็ไม่มีฟังไหวไหมไม่เกิดแล้วมันก็ไม่มีมาไม่มีตายเพราะฉะนั้นครอบงำมัจจุได้แล้วก็คืออย่ามาพูดถึงเลยมัจจุเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะมาที่เราอีกแล้วเพราะเราเองเราไม่ทำให้กิเลสเกิดมัจจุก็ไม่มีกิเลสไม่เกิดแล้วไอ้ความตายมันก็ไม่มาถึงเราเดี๋ยวว่าเราอยู่เหนือความตายครอบงำความตายแล้วความตายหมดสิทธิ์งั้นถ้าครอบงำความตายหมายความว่าอยู่เหนือมันชัดเจนเหยียบไว้ก็ได้ครอบงำแล้วความตายเลิกภาษาพวกนี้ถ้าเผื่อมันไม่รู้สภาวะแล้วมันก็อธิบายไม่ถูกถ้าเผื่อว่ารู้แล้วแล้วยิ่งรู้สภาวะแล้วก็ยิ่งดีนะข่มขีมารก็คือตัวผีร้ายที่แรงอะไรต่ออะไรก็เราข่มขีได้เราอยู่เหนือมันครอบงำมัจจุผู้ทำที่สุดเสียได้แล้วมันก็จบอยู่ตรงนี้ทำที่สุดอยู่ที่ตรงไม่มีตายไม่มีเกิดกิเลสนั่นเองไม่มีตายมีเกิดแต่ตัวเราเนี่ยร่างกายชีวิตนี่ที่เรามีธาตุรู้อยู่นี่ยังไม่จบยังไม่มีจิตวิญญาณยังมีนี่เป็นญาณด้วยจิตวิญญาณเป็นญาณด้วยนี่เป็นญาณที่เราสามารถอย่างรู้เนี่ยอย่านึกว่าเราไม่มีนะเรากำลังมีอยู่เรายังไม่ตายด้วยร่างกายแต่กิเลสเนี่ยมันตายแล้วมันเห็นแล้วเป็นผู้รู้แจ้งรู้แจ้งโลกสิ้นชาติแล้วเห็นชาติสิ้นตั้งแต่ปัจจุบันนี่ทีเดียวบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีเป็นมุนีเนี่ยเป็นมุนีอย่างนี้แหละมุนีก็คือผู้ปฏิบัติประพฤติบำเพ็ญทางจิตวิญญาณมีปัญญาดีนะเป็นผู้หมดความทะเยอทะยานอยากในธรรมทั้งปวงเมื่อมันจบแล้วมันก็ไม่ต้องทะยานอยากอะไรอีกแล้วทะยานอยากมาได้อะไรที่วิเศษที่สุดเพื่อเราเพื่อตัวเราเพื่ออัตตา นะเป็นของเราอัตนิยาไม่ต้องเป็นเราเป็นของเราอีกแต่อยู่ในโลกนี้อาศัยอยู่ได้นี่เราพิสูจน์กันชาวประสงค์เราก็พิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้ากันมาตามที่เราได้อธิบายกันมามากมายนะพยายามที่จะใช้ทั้งประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดระบบให้มันเกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลถ้าสอดคล้องเป็นทิฏฐิสามัญตาเป็นศีลสามัญตามีหลักเกณฑ์ก่อนพอเราทำตามหลักเกณฑ์นี้เราก็จะเกิดประพฤติปฏิบัติมีความเห็นนอกจากเกิดความเห็นแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลกิเลสไม่เกิดแล้วไอ้ความตายมันก็ไม่มาถึงเราเดี๋ยวว่าเราอยู่เหนือความตายครอบงำความตายแล้วความตายหมดสิทธิ์งั้นถ้าครอบงำความตายหมายความว่าอยู่เหนือมันชัดเจนเหยียบไว้ก็ได้ครอบงำแล้วความตายเลิกภาษาพวกนี้ถ้าเผื่อมันไม่รู้สภาวะแล้วมันก็อธิบายไม่ถูกถ้าเผื่อว่ารู้แล้วแล้วยิ่งรู้สภาวะแล้วก็ยิ่งดีนะข่มขีมารก็คือตัวผีร้ายที่แรงอะไรต่ออะไรก็เราข่มขีได้เราอยู่เหนือมันครอบงำมัจจุผู้ทำที่สุดเสียได้แล้วมันก็จบอยู่ตรงนี้ทำที่สุดอยู่ที่ตรงไม่มีตายไม่มีเกิดกิเลสนั่นเองไม่มีตายมีเกิดแต่ตัวเราเนี่ยร่างกายชีวิตนี่ที่เรามีธาตุรู้อยู่นี่ยังไม่จบยังไม่มีจิตวิญญาณยังมีนี่เป็นญาณด้วยจิตวิญญาณเป็นญาณด้วยนี่เป็นญาณที่เราสามารถอย่างรู้เนี่ยอย่านึกว่าเราไม่มีนะเรากำลังมีอยู่เรายังไม่ตายด้วยร่างกายแต่กิเลสมันตายแล้วมันเห็นละเป็นผู้รู้แจ้งรู้แจ้งโลกสิ้นชาติแล้วเห็นชาติสิ้นตั้งแต่ปัจจุบันนี่ทีเดียวบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีเป็นมุนีเนี่ยเป็นมุนีอย่างนี้แหละมุนีก็คือผู้ปฏิบัติประพฤติบำเพ็ญทางจิตวิญญาณมีปัญญาดีนะเป็นผู้หมดความทะเยอทะยานอยากในธรรมทั้งปวงเมื่อมันจบแล้วมันก็ไม่ต้องทะยานอยากอะไรอีกแล้วทะยานอยากมาได้อะไรที่วิเศษที่สุดเพื่อเราเพื่อตัวเราเพื่ออัตตาเป็นของเราอัตตนิยาไม่ต้องเป็นเราเป็นของเราอีกแต่อยู่ในโลกนี้อาศัยอยู่ได้นี่เราพิสูจน์กันชาวประสงค์เราก็พิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้ากันมาตามที่เราได้อธิบายกันมามากมายนะพยายามที่จะใช้ทั้งประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดระบบให้มันเกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลถ้าสอดคล้องเป็นทิฏฐิสามัญตาเป็นศีลสามัญตามีหลักเกณฑ์ก่อนพอเราทำตามหลักเกณฑ์นี้เราก็จะเกิดประพฤติปฏิบัติมีความเห็นนอกจากเกิดความเห็นแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมีองค์แห่งมรรคครบองค์แห่งมรรคมีทิฏฐิเป็นตัวต้นมีความเห็นแล้วก็มาปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งสังกัปปะก็สัมมาวาจาก็สัมมาสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวก็เกิดพฤติกรรมเกิดระบบเกิดเป็นวงจักรของชุมชนนะกายกรรมกับสัมมาวจีกรรมก็พูดสอดคล้องกันคล้ายกันไปแนวเดียวกันจริงๆนะมันพูดไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่ามันมีเนื้อหาสาระมันมีทิศทางมันส่อเลยนะอย่างพวกเราเนี่ยใครๆเข้ามาในอโศกเนี่ยไอ้พวกนี้มันพูดไปแต่ไงยิ่งโลกียะคนโลกเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมาฟังพวกนี้มันพูดมันจะพูดเอเดียงไปข้างนิพพานมันจะพูดเอเดียงไปในข้างละนายคลายเป็นพูดในพันมักน้อยสันโดษบางคนนี่แข็งโป๊กๆเลยนะพูดนี่หมอยชึกๆๆๆเลยบางคนอนุโลมเห็นใจเขาก็พูดน่ะก็เอาไม่ให้มันบาดเสียใจเขานักอะไรแต่ก็ยังมีลักษณะลีลาว่าก็ขัดเกลาอยู่นั่นแหละท่าทีมันจะไปทิศทางเดียวกันสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียวกันไปหยาบกลางละเอียดมีคนฉลาดพูดฉลาดแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสังกัปปะวาจากรรมมันตะแม้แต่การงานนี่ก็จะซอชัดเลยนะการงานการกระทำหรือว่าอาชีพที่เราทำเราเป็นเรามีอยู่นี่มาคนก็จะรู้สึกว่าพวกนี้นี่มันเป็นอย่างเงี้ยพวกอโศกเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ รูปแบบที่เกิดนี่มันเกิดจากศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาสอดคล้องกันแล้วมันจะเป็นสภาพพวกนี้ขึ้นมาจริงๆนะคนอื่นๆเขาจะที่มีญาณมีปัญญาครบได้ถึงอย่างไรนี่นะคนโลกเขาก็ไม่รังเกียจเราหรอกเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมลาภธรรมิกาเฉลี่ยลาภเรานี่แหละเฉลี่ยลาภลาภธรรมิกาเนี่ยเป็นภาษาที่อาตมาว่าเป็นตัวภาษาหลักของเศรษฐศาสตร์เลยนะลาภธรรมิกาเนี่ยคือเป็นผู้เฉลี่ยลาภเป็นผู้ที่กระจายรายได้ว่างั้นเถอะเป็นผู้ที่ไม่เอาเปรียบเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเกินอะไรก็ไม่โลภโมโทสันไม่สะสมกอบโกยเป็นของตนมีพออาศัยมีพอเหลือก็เฉลี่ยออกไปไม่ขูดไม่รีดไม่เอาเปรียบเอารัดอย่างแท้จริงเลยเฉลี่ยลาภแล้วก็มีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นที่เสมอสมานกันนะมีศีลที่เสมอสมานกันได้เสมอสมานนี่ไม่ได้หมายความว่าศีลเท่ากันไปหมดมีศีลอันเสมอกันเสมอสมานที่ว่าศีลสามัญญาตานี่แม้แต่เป็นในสมณะก็ตามในคฤหัสถ์ก็ตามมันมีคนละขั้นแต่สมานโสดาสมานสมาโสตาหรือว่าสมานโสดาเสมอโสดาสกิตาเสมอสมานสกิตานะเป็นสมานัตตาหรือสามัญญาตาศีลสามัญญาตานี่มันเสมอสมานกันอย่างนั้นจริงๆไล่เรียงกันไปโดยที่รู้เรารู้เขารู้ผู้สูงรู้ผู้ต่ำแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปเสมอสมานกันได้เสมอสมานแล้วก็ไม่มีริษยาไม่มีการข่มขีดูถูกดูแคลนอะไรกันมันยังดูถูกดูแคลนกันอยู่มันก็คือผีมันก็คือตัวที่ไม่ประสานมันไม่สมานมันยังไม่ดีเราก็เรียนรู้จริงๆจะเกิดสภาพไปมันไม่หมดทีเดียวหรอกกิเลสผีมารพวกนี้ยังผสมผสานแทรกตัวอยู่เสมอแหละแต่เราก็ทำได้ดีขึ้นไปเรื่อยถ้าตั้งใจศึกษาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาคเพียรขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีทางจะเสียหายหรอกหลักเกณฑ์ก็ทบทวนกันอยู่เตือนกันแล้วเตือนกันอีกปริยัติก็อธิบายกันไปตั้งใจฟังได้บ้างฟังไม่ได้บ้างตกหล่นบ้างเก็บได้บ้างเก็บได้น้อยเก็บได้มากบางวันเก็บได้ดีบางวันเก็บได้น้อยบางวันเก็บไม่ได้เลยผีเข้าทั้งวันอะไรก็ตามใจเถอะก็ทำไปเถอะแต่ละวันแต่ละวันขยันสืบทอดกันขยันมีปริยัติปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปผีเข้าก็ลืมตัวผีไม่เข้าก็รู้ตัวนะมีความเป็นไปได้เท่าที่มันแข็งแรงแต่แข็งแรงกับผีเข้าได้ยากผีเข้าได้น้อยวันวันหนึ่งผีเข้าน้อยทรงสภาพเป็นพระเข้าทรงพระเข้าทรงพระได้เรื่อยๆเสมอนะรู้สึกตัวมีสติเป็นใหญ่มีอธิปไตยทางสติแล้วก็พยายามปฏิบัติเรียนรู้ไปจริงๆเกิดความเจริญมีปัญญาเป็นอุตระปัญญาเป็นอุตระก็คืออุตระปัญญาหรือโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่เหนือโลกขึ้นไปเรื่อยๆนะมีสภาพที่มีอุตรจิตอนุตรจิตขึ้นเรื่อยๆจิตเหนือก็ยังเคยอธิบายพูดมากแล้วพูดเราอยู่กับมันเหนือมันไม่ทำอะไรเราได้หรอกมันทำให้กิเลสเราเกิดไม่ได้ถึงจะเกิดได้เราก็สามารถที่จะทำให้มันรีให้มันเบาลงเรารู้ทิศทางนะทิศทางของอาการอ่านอาการออกชัดว่าอาการของมันเป็นอาการที่มันเจริญก็คือกิเลสมันลดแรงลดฤทธิ์ลงไปเราเป็นแรงเป็นฤทธิ์เราเป็นอำนาจเราเป็นใหญ่ขึ้นมาเรื่อยมีอินทรีย์มีพละเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆจริงๆสภาพที่อาตมากล่าวถึงนี่อาการเหล่านั้นออกจริงๆรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ได้เรื่อยๆนะเสมออยู่อะไรใดเกิดสภาพพวกปฏิบัติทำไปด้วยทำงานไปด้วยสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีพปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติจากอื่นหรอกมีสมาวายามะมีสมาสติมีความพยายามไม่ได้เสมอพยายามให้มันเข้าทางพยายามให้รู้ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมมีอาการยังไงปฏิบัติธรรมอยู่กับโลกสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจต่ออะไรต่ออะไรแล้วเราก็อ่านปั๊บเข้าไปทันจิตอ่านจิตอ่านใจทันจิตใจเราเกิดและสัมผัสแล้วเกิดอาการโลภโกรธหลงหรือว่าเกิดกามวิตกเกิดพยาบาทวิตกยิ่งเข้าใจในวิหิงสาวิตกเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านที่ลึกละเอียดขึ้นไปอีกเท่าไรก็ยิ่งพยายามเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นวาจาอย่างนี้มันไม่ดีนะเป็นอยู่ทั้งนอกเนี่ย มีการโกหกมีการส่อเสียดมีการหยาบคายหรือว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรก็ระวังวาจาของเราตั้งแต่ละเอียดละออไปจนกระทั่งถึงว่าอย่างนี้เนี่ยมันกระทบกระเทียบกันนะมันเกิดการทะเลาะเบาแวงวิวาทอย่างนี้เรียกว่าส่อเสียดไม่เอาหรอกอาการอย่างนี้วาจาอย่างนี้ละเอียดละออก็ระมัดระวังจริงๆแล้วพูดอย่างนั้นเอาไปพูดอย่างนี้เอาคำข้างนั้นควยความข้างนี้ไปพูดไปสอบไปเสียดใส่ใครใส่ความอะไรประมาณจริงอันนี้ไม่ควรเอาไปพูดเอาไปบอกกันก็อย่าเพิ่งเอาไปพูดไปบอกกันเลยอันนี้ควรเอาไปพูดไปบอกก็ค่อยเอาไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หยาบพูดอย่างนี้หยาบแล้วกาล่าอย่างนี้ไม่เหมาะอาการอย่างนี้ไม่เหมาะสังคมอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ไม่เหมาะหรือว่ากับบุคคลอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ถือว่าหยาบถ้าพูดอย่างนี้ถือว่าใช้ได้รู้จักบุคคลนะก็ฝึกไปทั้งวาจาฝึกไปทั้งกายกรรมฝึกไปทั้งการกระทำทุกอย่างทั้งการงานทุกอย่างเป็นอาชีพเป็นการงานแล้วก็ฝึกมีความพยายามมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอบรมตนเสมอเสมอเสมอสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิต้องเป็นความตั้งมั่นของอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีวิมุตตามมาสุดท้ายมีวิมุตติญาณทัศนะนั่นแหละรู้แจ้งในวิมุตติจริงๆว่ามีมุตติวิมุตติเป็นอย่างนี้มีเจโตปริยาน16มีเจโตปริยาน16ชาติเข้าใจเป็นอนุตตรจิตอย่างนี้อนุตตรจิตที่เป็นสมาหิตจิตเป็นวิมุตตจิตแน่นอนไม่มีอวิมุตต์ไม่มีอสมาหิตะเป็นจิตที่แข็งแรงตั้งมั่นมีประโยชน์มีคุณค่าอยู่อย่างจริงจังเลยว่าเราเองเราก็ทำได้ทั้งอาชีพทำได้ทั้งการงานจะพูดก็พูดได้แกล้วกล้าอาถรรพ์แสดงธรรมกับบริษัทมีการนึกคิดอย่างแคล้วคล่องมีสังกัปปะที่เก่งตักกะได้วิตักกะได้สังกัปปะได้อย่างสังขารได้เป็นวจีสังขารได้จิตเราอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาจิตของเรานี่แน่วแน่แน่นแนบแน่นปักมั่นแข็งแรงไม่หวั่นไหวเพราะจะปรุงเท่าไหร่ก็เหมือนกับโปรตอนอิเล็กตรอนเนี่ยโปรตอนก็แข็งแรงมากเลยอิเล็กตรอนจะวิ่งขนาดไหนปรุงขนาดไหนก็แน่นนั่นนั่นนะมันผสมอยู่ด้วยกันสังกัปปะจะคิดจะนึกจะตักกะวิตกะสังกัปปะสังขารเป็นวจีสังขารสุดท้ายออกมาเป็นวจีสังขารวจีบอกแล้วว่าเป็นเรื่องราวก็ได้เป็นคำพูดก็ได้วจีแปลว่าคำพูดหรือแปลว่าเรื่องราวเรื่องราวเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้เป็นคำพูดก็ได้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวสังขารออกมาเป็นคำพูดสังขารออกมาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นอะไรต่ออะไรได้หมดเนี่ยพวกเราก็มีรูปมีแบบมีอะไรต่ออะไรผสมผสานกันขึ้นอ้าวก็เพิ่งเคยได้ยินอาตมาเทศว่างั้นแต่ก่อนไม่เคยได้ยินเลยว่าได้ยินแล้วก็เอาคนที่ฟังธรรมเข้าใจเนี่ยฟังธรรมทราบซึ้งเนี่ยนะมันฟังอันเดียวกันนั่นแหละภาษาเดียวกันนะฟังแต่คนนึงก็ฟังโอ้โหมันลึกซึ้งมันทราบซึ้งมันธรรมะฟังแล้วก็แหมฟังธรรมเบิกบานในธรรมบางคนก็ฟังคำเดียวกันอธิบายพร้อมกันนี่ฟังได้ยินพร้อมๆกันนี่แหละไม่ได้หลายคนละทีที่ไหนฟังไปก็ตื่อไปตื่อไปฟังหูก็ดีนะหูก็ได้ยินนะไม่ใช่ไม่ได้ยินนะได้ยินพอกันเลยนะได้ยินเหมือนกันไม่ตกไม่หล่นนักแต่ฟังแล้วมันไม่เบิกบานในธรรมมันไม่ซาบซึ้งมันไม่เข้าใจมันไม่รู้มันไม่แจ้งมันไม่อะไรมันก็เป็นธรรมดาของคนฐานของใครฐานของมันฐานะของใครฐานะของมันต่อให้ใส่ใจเหมือนกันตั้งใจฟังเหมือนกันแต่รับได้ไม่เท่ากันเข้าใจไม่เท่ากันรู้ลึกรู้ซึ้งรู้ละเอียดละออไม่เท่ากันนะคนที่รู้ละเอียดละออได้ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวินิจฉัยดีมีปัญญาดีมีความละเอียดละออดีแต่แม้วินิจฉัยดีปัญญาดีแต่ไม่มีกำลังในทางศรัทธาไม่มีกำลังในทางความเพียรไม่ศรัทธาไม่มีเพียรไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติเข้าใจตัวเองยังไม่ได้ก็วางปล่อยแต่คนที่เข้าใจดีแล้วก็เอาไปปฏิบัติมีเพียรดีมีความเพียรดีมีความเอาใจใส่ดีมีศรัทธาดีก็เอาไปทำตามเป็นสัตทินรีย์ทำตามประพฤติปฏิบัติก็เกิดผลนะเกิดผลซ้อนศรัทธาปัญญาศรัทธาปัญญาหรืออินทรีย์5พละ5เกิดอินทรีย์5เกิดพละ5ได้จริงๆนะเกิดได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วก็เอาสูตรนั้นมายืนยันให้ฟังแล้วเนี่ยปฏิปันนสูตร ที่ท่านบอกว่าเพราะอินทรีย์ห้านะเพราะอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าประการนี้ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวงเราเรียกว่าเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนนะอินทรีย์ห้านะอินทรีย์ห้าประการนี้ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวงนะเราเรียกว่าผู้นั้นเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนเพราะฉะนั้นอินทรีย์ห้าที่เป็นอินทรีย์ห้าเป็นตามลำดับอินทรีย์ห้าประการที่มันจะถ้าเต็มบริบูรณ์ก็เป็นอรหัตผลถ้าเป็นอินทรีย์ห้ายังอ่อนกว่าอินทรีย์พระอรหันต์ก็เรียกอนาคามีอินทรีย์ห้าที่ยังอ่อนกว่าอินทรีย์ห้าของพระอนาคามีก็เป็นสกิทาคามีอินทรีย์ห้ายังอ่อนกว่าอินทรีย์ห้าของสกิทาคามีก็เป็นของพระโสดาบันอะไรไปเรื่อยๆตามลำดับซึ่งก็พอเข้าใจโดยปริยายแล้วนี่เป็นต้นเพราะงั้นคนที่จะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์พระหรือเป็นผู้ที่เป็นปุถุชนหรือเป็นอริยะบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าก็เอาอินทรีย์นี่เป็นเครื่องวัดปฏิบัติธรรมก็โพธิปักขิยธรรมก็อินทรีย์5พละ5นั่นแหละทบทวนอีกนิดนึงก่อนจะจบว่าโพธิปักขิยธรรมมีอะไรบ้างรู้โดยบัญญัติภาษาทฤษฎีแล้วก็รู้โดยว่าเราได้ทำอย่างนั้นหรือไม่สติปัฏฐาน4สูตร4 5 7 8นี่เลขนี่ไม่ใช่เลขหวยนะ4 5 7 8นี่เป็นโพธิปักขิยธรรมสูตร4 5 7 8นี่เทศสูตรนี้อาตมาก็เคยสูตรไปแล้ว4ก็คือหมวดที่มันมี4 4 4อยู่3หมวดโพธิปักขิยธรรมมีสมมีสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4นี่3อันนี้แหละเป็นตัวปฏิบัติ4 3ตัวนี่เป็นตัวปฏิบัติเพื่อให้เกิดอินทรีย์5พละ5นี่อีก2ข้อเป็น5ข้อแล้วนะ3ข้อเป็นตัวปฏิบัติ2ข้อนี่เป็นตัวสั่งสมลงปฏิบัติโดยทฤษฎีของพุทธเจ้าคือโพชฌงค์7กับมรรค8 4 5 7 8นะโพชฌงค์7กับมรรค8นี่โพธิปักขิยธรรมนะเพราะฉะนั้นเราใช้ทฤษฎีโพธิปักขิยใช้ทฤษฎีโพชฌงค์7ใช้ทฤษฎีมรรค8ซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมรรค8จึงเกิดพระพุทธเจ้าเกิดโพชฌงค์จึงเกิดถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดโพชฌงค์ไม่เกิดมรรค8ไม่เกิดแล้วเรียนรู้โพชฌงค์หรือมรรค8นี่เป็นตัวทฤษฎีหลักใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นโพชฌงค์จึงเกิดโพชฌงค์7พระเจ้าเกิดเท่านั้นมรรค8จึงเกิดลัทธิอื่นว่างเปล่าจากมรรค8ลัทธิอื่นไม่เข้าใจโพชฌงค์ง่ายๆหรอกนะเสร็จแล้วก็สร้างอินทรีย์5พละ5นี่นะเป็นตัวที่เกิดผลเป็นตัวที่เกิดอยู่3อันแรก4 3อันแรกเนี่ยสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อิทธิบาทก็คือจะต้องเกิดฉันทะยินดีในการปฏิบัติธรรมยินดีในการปฏิบัติกรรมการงานอะไรก็แล้วแต่ยินดีต้องยินดีนะไม่ยินดีมันไม่เจริญหรอกทั้งโลกก็ตามยินดีในการที่อยากจะได้เงินได้ทองต้องยินดีมันถึงจะมีอินทรีย์พระความขยันมันถึงจะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาทีนี้ถ้าทิศทางที่มาทางธรรมแล้วเรายินดีที่เราจะปฏิบัติธรรมยินดีที่เราจะภาคเพียรยินดีที่เราจะเอาอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะได้ผลอย่างนี้เรายินดีเพราะเราจะมาขยันในที่นี้เราจะมาสร้างสรรค์เราจะมีสังกัปปะวาจากัมมันตะเข้าไปเกี่ยวข้องคลุกคลีเข้าไปปฏิบัติกรรมกิริยาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไหนเราก็ยินดีมีฉันทะเพราะอิทธิบาทจึงเป็นตัวที่จะเป็นฤทธิ์แรงตัวอิทธิบาทเนี่ยเป็นตัวฤทธิ์แรงถ้าไม่มีอิทธิบาทแล้วนะอะไรก็ไม่เกิดต่อให้คุณมีสมาธิฐิต่อให้คุณมีสติปัฏฐานรู้จักสติปัฏฐานกายในกายกายนอกกายกายเวทนาในเวทนาเวทนานอกเวทนาจิตในจิตอะไรทำในทำอะไรคุณจะเข้าใจยังไงยังไงก็ตามถ้าคุณไม่มีอิทธิบาทไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรไม่มีตัวบทบาทปฏิบัติตัวกระทำต่อให้คุณรู้ให้ตายมันก็ไม่เดินเฉลียวฉลาดขนาดไหนเข้าใจทิฏฐิสามารถเข้าใจสามารถเห็นแจ้งขนาดไหนแต่คุณไม่มีอิทธิบาทไม่มีวิริยะนั่นเองวิริยะสัมโพชฌงค์จ้างก็ไม่มีอะไรเกิดนะอาตมาเทียบโพธิปักขิยธรรมเหมือน โพชฌงค์7สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ก็3อันนี้เหมือนกันก็เหมือนกับ4 3ตัวนี่สติสัมโพชฌงค์ก็สติปัฏฐาน4ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็สมปัฏฐาน4วิริยะสัมโพชฌงค์ก็อิทธิบาท4ก็เหมือนกันนะถ้าขยายใหญ่เข้าก็เหมือนกันเพราะตัวสมตัวสติปัฏฐาน4หรือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าสติสัมโพชฌงค์แล้วก็ต้องครบทั้งมาธรรมวิจัยครบทั้งวิริยะอาตมาก็อธิบายแล้วสติปัฏฐานเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการปฏิบัติมีธรรมวิจัยวิจัยนอกวิจัยในได้วิจัยธรรมวิจัยธรรมะข้างนอกธรรมะข้างในกระทบสัมผัสแล้วอ่านจนกระทั่งกายทั้งจิตได้และเพียรทำภาคเพียรมีอิทธิบาทไอ้ตัวปฏิบัติจริงๆสมประธาน4เนี่ยก็คือสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานสมประธาน4สังวรสังวรก็คือทำให้มันเจริญนั่นเองทำให้มันเกิดให้ดีให้ได้สังวรระมัดระวังคอยดูว่าเรามีสติไหมเราได้วิจัยไหมกระทบสัมผัสแล้วเราก็จิตใจเผลอไผลตกไปในทางโลกียะหรือว่าเรารู้ตัวอยู่มีสติรู้นอกรู้ในกระทบสัมผัสมีอะไรกับมีธรรมวิจัยกันอยู่นั่นแหละสังวรระวังแล้วเรียนรู้แล้วก็ประหารทำลายลดละจางคลายให้ออกให้ได้ลดอะไรละอะไรอกุศลใดนอกก็ตามในก็ตามละลดจริงๆเลยนะมีสังวรแล้วก็มีประหารประหารได้ก็เป็นภาวนาประธานเกิดผลภาวนาแปลว่าการเกิดภาวนาแปลว่าการเกิดผลทำให้เกิดทำให้เป็นทำให้มีเรียกว่าภาวนามันก็มีได้เกิดได้ทำแล้วมันก็เกิดได้เป็นได้ขึ้นมาจริงๆเป็นภาวนาใหม่เสร็จแล้วก็รักษาอย่าให้มันเสื่อมได้แล้วก็โยนทิ้งได้แล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ได้แล้วก็ให้รู้รักษาให้มันเจริญขึ้นรักษาทำให้มันเจริญขึ้นอนุรักษณาประธานสมประธานเป็นตัวปฏิบัติอย่างนี้เป็นตัวธรรมวิจัยอย่างนี้มีอิทธิบาทมีอะไรเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เกิดอินทรีย์เกิดพละเกิดอินทรีย์เกิดพละขึ้นมาเป็นกำลังเป็นใหญ่อินทรีย์เรียกว่าเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในตัวก็ได้คล้ายกันกับอธิปไตยอินทรีย์หรือพละเป็นกำลังเป็นอำนาจเป็นใหญ่หมายความได้ฉะนั้นน่ะหมายความเป็นไทยเนี่ยว่าอำนาจก็ได้เป็นใหญ่ก็ได้เป็นกำลังก็ได้มันเกิดอย่างนั้นจริงๆเลยเกิดในตัวเราเนี่ยเมื่อเกิดแล้วมันก็เกิดความเป็นจริงจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เป็นชีวิตอย่างชาวโลกุตระอโศกเราก็เจริญงอกงามขึ้นมาเรื่อยๆด้วยประการอย่างนี้ปฏิบัติพิสูจน์ไปอย่าหยุดอยู่เตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็เห็นทบทวนถ้ามันไม่มี appreciate ไม่มีฉันทะมันไม่มีวิริยะมันไม่จะไม่เพียรแล้วมันจะตื้อมันจะไม่เอาฐานแล้วอะไรนี่ก็ต้องตรวจตราว่าเออเราได้ดีหรือเราได้ชั่วเราตกต่ำหรือจะตกต่ำไอ้เพราะไอ้มันจะเบื่อมันจะรู้จักว่ารู้สึกว่าจะประมาทตกผลึกเป็นตัวที่จะมันไม่กระเตื้องแล้วมันไม่ค่อยมีบทบาทมันไม่ค่อยทำอะไรมันไม่เพียรมันไม่ขยันมันไม่มีฉันทะมันไม่มีความยินดีเห็นได้ว่ามันไม่น่ายินดีหรือเราได้อย่างนี้นี่นะแต่ก่อนเรายินดีได้เพชรได้พลอยตอนนี้เราทิ้งเพชรทิ้งพลอยมาเนาะโอ้เราได้ดีนะนี่เราทิ้งเพชรทิ้งพลอยมาเนี่ยนะคุณต้องมีญาณปัญญาเข็นทวนกระแสจริงๆเลยนะโอ้แต่ก่อนนี่เราไปหลงไหลได้ปลื้มกับเพชรกับพลอยไปแย่งไปชิงเขาอยู่นะได้มาก็ยินดีแต่ตอนนี้เราทวนกระแสเรามีความเห็นกลับมาทั้งนี้เออเราทิ้งได้นะนี่เราวิเศษนะนี่เราสามารถทิ้งแต่ก่อนยินดีปรีดาหลงไหลเป็นรสชาติเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เราทิ้งมาแล้วยศตำแหน่งอะไรก็ทิ้งมาเออเดี๋ยวนี้ก็ยศตำแหน่งอะไรก็ใหม่พิสูจน์สิว่าแต่ก่อนนี้เราอยู่ทั้งโลกเราได้ยศตำแหน่งเราภาคภูมิยินดีชื่นชมฉันทะยินดีมาอริดอร่อยมีความสุขแต่เราทิ้งมาแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราทิ้งมาเนี่ยเออเราเก่งนะเราทิ้งได้ชื่นชมหนักเข้าอีกเราปฏิบัติธรรมนี่แหละเรามียศด้วยเรามีตำแหน่งหน้าที่ด้วยเราสามารถขึ้นไปรับผิดชอบเราสามารถขึ้นไปรับตำแหน่งเราสามารถขึ้นไปรับงานขึ้นไปรับสิ่งที่เราทำได้เนี่ยมันเป็นหลักฐานนะเป็นตำแหน่งเป็นหลักฐานว่าเราทำได้แล้วเราหลงยินดีมันแต่ก่อนนี้เราหลงได้องค์ประกอบรับตำแหน่งนี้ทำได้ดีเขาก็สรรเสริญทำได้ดีก็ได้ลาภแลกเปลี่ยนมาเยอะ ทำแล้วก็เกิดผลก็ยินดีในผลเรียกว่าลาภติดใจหลงไหลแต่ในลาภเดี๋ยวนี้เราก็ทำได้ดีแต่ก่อนเราเป็นเกษตรกรปลูกผักได้เงินได้ทองขายได้เยอะได้แยะโอ้ยินดีในลาภยศสรรเสริญได้ตำแหน่งได้ยศศักดิ์ได้เป็นเกษตรกรชั้นเอกของประเทศเกษตรกรที่มีความคิดความอ่านมีความขยันหมั่นเพียรมีความรู้ภาคเพียรทำเป็นเกษตรกรตัวอย่างได้เป็นเกษตรกรของโลกอะไรก็ตามใจเถอะหรือเป็นนายแพทย์ก็เป็นนายแพทย์ของโลกวิศวกรก็คิดเก่งเป็นของโลกอะไรก็ตามได้รับตำแหน่งยศศักดิ์ได้รับอะไรยินดีแต่มาทางนี้แล้วเนี่ยเราก็ซ้อนเรียนรู้ว่าไม่ยินดีในสิ่งนั้นมาเลิกดูสิเราไม่อย่างนี้แต่พร้อมกันนั้นเราก็ทำงานนี้แหละมาทำงานทางนี้แต่นี้เราไม่ได้ลาภแล้วนะไม่ได้แลกเปลี่ยนลาภไม่ได้ตำแหน่งเขาก็ไม่ตั้งแต่เราก็ต้องมีฐานะทำงานเก่านี่แหละเป็นเกษตรกรก็เป็นเกษตรกรเก่านี่เก่งแม้ใครไม่มาให้รางวัลแม้ใครไม่มายกย่องสรรเสริญไม่ตราไม่มาตั้งแต่เราก็เป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ทำงานนี่มีผลพิสูจน์ยืนยันซิว่าเราเองเราไม่ใครไม่สรรเสริญนี่เราอยู่ได้ไหมโดยสัจจะปัญญาเราก็เห็นว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นคนนำเป็นคนที่ทำงานเป็นคนมีความสามารถสร้างสรรค์เกษตรกรรมนี่เป็นเกษตรกรรมธรรมชาติชั้นหนึ่งเราทำกับมืออยู่เนี่ยใครไม่เยินยอเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครมาตั้งตำแหน่งเราก็รู้ว่าเราทำฐานะเราเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนเอาภาระเป็นคนเอางานเลยนะสร้างสรรค์อยู่จะเป็นวิศวกรจะเป็นแพทย์จะเป็นครูจะเป็นเกษตรกรจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจที่ทำงานนี่ดีอยู่พิสูจน์ที่ว่าคุณหลงไหลกับมันไหมยิ่งทำมันก็จะยิ่งมีข้อผิดพลาดบ้างเขาก็ว่าเขาก็ตู่มีกำลังใจไหมมีอำนาจไหมเขาตู่เขาท้วงเขาทักผิดอย่างนี้คนนี้มีอัตตาไหมถ้าไม่มีอัตตาเออยอมรับฟังดีๆมันผิดก็แก้ไขมันไม่ผิดหรอกมันถูกแต่พูดกับเขารู้เรื่องไม่ได้ก็เอาค่อยๆพูดทีหลังค่อยๆทำความเข้าใจไม่ต้องไปข่มไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงปรับตัวเองได้อย่างดีสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงที่คุณจะได้พิสูจน์ไม่ใช่เป็นนั่งคิดนั่งนึกเอาเออเราไม่มีอัตตาแล้วก็คุณไม่ทำอะไรจะไม่มีอัตตาอะไรหรอกมันตัวอัตตาเบ้อแล้วไอ้ตัวตรงไม่ทำอะไรนั่นแหละแต่ทำอะไรดูสิแล้วก็ทำกับเพื่อนกับฝูงนี่แหละมันก็จะเป็นจริงแล้วก็ทำกับงานนั่นแหละแล้วมันก็จะเป็นจริงงานเราก็เชี่ยวชาญงานเราก็แข็งแกร่งงานเราก็ดีก็เด่นใครไม่ชมก็ไม่เป็นไรใครไม่ทำก็เราทำกันเป็นบุญของเราอยู่แล้วทำแล้วก็เกื้อกูลไม่ได้เอาไปแลกเปลี่ยนเอาเงินเอาทองไม่แลกเปลี่ยนเอาลาภไม่ได้แปลกแลกเปลี่ยนสิ่งแลกเปลี่ยนลาภคือสิ่งแลกเปลี่ยนไม่ได้แลกเปลี่ยนเอาอะไรไม่ได้ลาภธรรมิกลาภังนิชิคิงสนตาลาเพนะลาพังไม่ได้มีเอาลาบไปแลกลาบอะไรทำได้แล้วก็สิ่งที่ได้ก็ไม่ได้เอาไปแลกไอ้นนไอ้นี่มาเพื่อบำเรอตนอะไรอยู่ได้ไหมนี่มันยืนยันชัดเจนอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติจริงนะเราก็ไม่ได้ข้อพิสูจน์ทำแล้วเขาตำหนิเราก็เราไม่ได้ทำอะไรเขาก็ไม่ตำหนิดีไม่ดีหลงผิดด้วยว่าเออคนไม่ทำอะไรนั่นแหละคนอยู่ว่างๆนั่นแหละคือคนที่ไม่ติดยึดอะไรแล้วถ้าคืนไปติดไปยึดไปหลงในงานในการไปทำงานทำการไอ้คนนี้มันยังติดอยู่มันติดงานติดการมันยังหลงงานหลงการคนเข้าใจผิดอย่างนี้ก็แล้วไปเขาก็ไม่ได้พิสูจน์แต่คนไม่เข้าใจผิดว่าเออลำทำงานนี่แหละสร้างสรรค์ดูนี่แหละมันก็จะมีข้อผิดพลาดได้คนตำหนิได้ทำได้ดีเขาก็ชมเชยทำไม่ได้ดีเขาก็ตำหนิเพราะเราทำงานเราก็พยายามจะให้มันผิดเมื่อมันไม่ผิดก็ไม่มีใครมาตำหนิไม่ตำหนิเขาก็จะได้ยกย่องชมเชยอู้เก่งสามารถไม่ผิดไม่พลาดเลยวิเศษทำได้ดีได้เยี่ยมหลงฟูใจแม่ก็สรรเสริญมันจะเป็นความจริงเลยเขาให้รางวัลเนี่ยอย่าว่าแต่รางวัลธรรมดาเลยนะเนี่ยรางวัลระดับประเทศรางวัลระดับโลกโอ้ยิ่งใหญ่เนี่ยมหาจะฟูใจแม่มันเป็นข้อพิสูจน์ที่จริงเลยไม่ใช่ว่าสมมติเอามันยืนยันเลยว่าใจเราไม่เกิดจริงๆมันจะมีความจริงพวกนี้เป็นองค์ประกอบยืนยันที่แท้จริงจึงเรียกว่าอยู่ในโลกสังคปะวาจากัมมันตะอาชีวะมีการมีงานมีสิ่งใดเจริญเหมือนคนข้างโลกเขาแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนอย่างโลกโลกเราไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มกับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขจริงๆยิ่งใหญ่ได้เพราะเราไม่ได้ด้อยฝีมือเราไม่ได้ด้อยความสามารถเราไม่ได้ด้อยผลประโยชน์คุณค่าแต่เราไม่ได้เป็นอย่างคนโลกียะแล้วแต่เราก็เจริญเหมือนคนโลกียะได้ มีลีลาขบวนท่าอยู่กับโลกเขาอยากประสานเราเก่งยังไงใครจะมาดูถูกดูแคลนจะมาข่มมาขี่มาอะไรก็หมดไม่มีตัวตนไม่มีอัตตามานะอะไรประสานเขาได้เป็นคนสูงคนประเสริฐอยู่กับคนที่เขาไม่สูงไม่ประเสริฐอะไรก็เหมือนกับเพื่อนกันสมานสมานัตตาได้ไม่ห่างสัมพันธ์อันสนิทอยู่กับหมู่กับฝูงอยู่กับมนุษยชาติแต่คนเขาก็จะรู้เขารู้โอ้น่าเคารพน่าถือน่าเกรงน่าบูชายกย่องเพราะเขาสื่อเขามีความสามารถเขาเก่งเขาก็ไม่ถือตัวเขาไม่เอาเปรียบเขาได้แต่อุ้มชูเกื้อกูลไม่ถือตัวถือดีอะไรก็ไม่ถือตัวเขาไม่เอาเปรียบเขาได้แต่อุ้มชูเกื้อกูลไม่ถือตัวถือดีอะไรไม่ข่มขีใครโวหารมันไม่ข่มแต่จริงๆก็ข่มในตัวแต่ว่ามันเป็นการสอนเป็นการแนะนำการตำหนิหรือการข่มเนี่ยมีลีลาศิลปะวิทยาในการข่มการตำหนิอย่างพอเหมาะแล้วคนศรัทธาก็ศรัทธาอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้ลึกซึ้งนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครทำได้อย่างอาตมาว่าแล้วโลกนี้ก็เจริญงอกงามอยู่กันอย่างสังคมที่เจริญงอกงามอ่ะเราก็ค่อยๆก้าวๆไปอ่ะเปลยเวลาไปทั้ง10นาทีแล้วพอ ท่านผู้มีสมาธิทิมีเพียรจัดจะชนะพรหมลิขิตถ้าผู้ที่มีสมาธิฐิมีความเพียรคำว่าความเพียรคำนี้เนี่ยทุกคนต้องรู้สึกตัวให้ได้เลยว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ถ้าเผื่อว่าไม่มีความเพียรเสียแล้วชีวิตทิ้งเปล่าชีวิตโมฆะที่พระเจ้าท่านใช้ไว้สำหรับบริพาตคนแม้เป็นนักบวชก็บริพาตบริพาตเนี่ยแปลเป็นไทยว่าด่าพระพุทธเจ้าใช้ด่าพระสาวกโมฆะบุรุษอาตมาแปลอย่างซาบซึ้งไว้แปลว่าไอ้ชิงหมาเกิดโมฆบุรุษเนี่ยแปลว่าอย่างนั้นคือให้หมาตัวใดตัวหนึ่งที่มันพอมีบุญบารมีนะมันมีนะหมาบางตัวนี่พอมีบุญบารมีที่จะมาเกิดเป็นคนแล้วให้มันมาเกิดแทนดีกว่าไอ้คนนี้เนี่ยเกิดมาเปล่าเกิดมาศูนย์เปล่าเกิดมาเสียชาติเกิดเปล่าไม่ได้ดิบได้ดีอะไรนอกจากไม่ได้ดิบได้ดีอะไรแล้วแถมเอากิเลสให้แก่ตัวเองด้วยนะสะสมบำเรอตนให้แก่ตนเองด้วยมันน่าเสียดายเพราะงั้นให้หมาบางตัวที่มันเพียรดีๆให้มันมีอุตสาหะมีอะไรดีๆมาเกิดดีกว่าเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีทางที่จะชนะพรหมลิขิตศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาชนะพรหมลิขิตคนเรามีพรหมลิขิตและเขาก็จำนวนพรหมลิขิตกันศาสนาพราหมณ์ศาสนามีพระเจ้าศาสนามีอะไรต่ออะไรที่ไม่มีพระเจ้าก็บอกว่าฟ้ากำหนดดูหนังจีนเมื่อไหร่แล้วก็จะเจอเสมอโอ้ยฟ้าลิขิตฟ้ากำหนดหรือไทยก็ใช้คำว่ามันไปตามดวงเป็นไปตามดวงนั่นแหละพวกจำนนศาสนาพระพุทธเจ้านั้นไม่จำนนมนุษย์เป็นเอกมนุษย์เป็นใหญ่มนุษย์นี่มีอำนาจมีอธิปไตยใช้ธรรมาธิปไตยใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ค้นพบแล้วนี่เป็นอำนาจในการที่จะชนะเป็นผู้พิชิต เป็นผู้พิชิตเป็นผู้ชนะทุกอย่างในโลกถ้าว่าไปแล้วแล้วก็จะบาดใจกันหน่อยถ้าเผื่อว่าพูดประโยคนี้ออกมาจะบาดใจผู้ที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้าแต่ก็พูดสักหน่อยนึงนะในที่นี้แม้ว่าจะมีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นอยู่บ้างก็ตามก็ขออภัยเพราะว่านี่เป็นความจริงที่จะต้องพูด ศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นชนะแม้แต่พระเจ้าเหนือกว่าพระเจ้าในสมัยพระเจ้านั้นเป็นสมัยฮินดูนับถือพระเจ้านับถือพระพรหมนับถือพระนารายณ์พระศิวะพระอะไรต่ออะไรที่มีสมมติหลายชื่อหลายนามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตรัสรู้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เห็นว่าอะไรเป็นใหญ่นอกจากกรรมที่บุคคลแต่ละผู้นั้นกระทําเป็นใหญ่นะมีกรรมอันทรงไว้ซึ่งธรรมถ้าผู้ใดปฏิบัติกรรมกรรมแปลว่ากระทํามีการกระทําของแต่ละบุคคลถ้ากรรมของผู้ใดนั้นเป็นธรรมะนะเป็นคุณธรรมที่แท้จริงเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะที่ดีสัทธธรรมเป็นธรรมะที่ถูกต้องเป็นธรรมะที่เป็นสัมมาทิฏฐิผู้ใดปฏิบัติดีถูกต้องตามสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าความเห็นที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ว่ามนุษย์ควรได้ควรมีควรเป็นทางปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐเรียกว่าอริยะเป็นผู้ที่จะเจริญสูงสุดเรียกว่าอรหันตะผู้เจริญสูงสุดเป็นอย่างนี้ทางเป็นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วต้องมีความเพียรพูดถึงความเพียรแล้วก็คนมีเพียรจัดๆเนี่ยในทางโลกีเขาก็มีเขามีในทางโลกีนี่เขาก็มีเพียรจัดจนกระทั่งอาตมาเอามาพูดกับพวกเราอยู่เสมอว่าพวกเรานี่เพียรสู้เขาไม่ได้นะพวกเรานี่เพียรยังสู้คนโลกเขาไม่ได้อาตมาก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมมันเพียรสู้เขาไม่ได้วันนี้จะเปิดเผยและจะได้รู้ตัวซะบ้างว่าตัวนี่มันไม่เก่งเท่าคนโลกเขาที่ไม่มีความเพียรนั้นก็เพราะว่าเรายังเข้าใจไม่ละเอียดพอเรายังไม่มีสมาธิหรือเรายังมีญาณปัญญาที่ลึกซึ้งพอยังไม่มีแม้แต่ตรรกศาสตร์ความรู้ด้วยเหตุผลเพียงพอเพราะงั้นที่พูดนี่จะพูดเป็นเหตุผลเป็นตรรกศาสตร์คุณไปไตรตรองพิจารณาแล้วก็พิสูจน์เองแล้วคุณถึงจะถึงญาณคุณจะถึงญาณที่มันไม่เพียรพอหรือมันไม่ขยันมันขี้เกียจนั้นคนเราเนี่ยเกิดมามีกิเลสเป็นเจ้าเรือนมาแต่ก่อนไม่ใช่มาเป็นพระอรหันต์ก่อนไม่ใช่เกิดมาเป็นเด็กแล้วก็จิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วทั้งนั้นเด็กทุกคนก็ชื่อว่าพระอรหันต์หมดถ้าเผื่อว่าเกิดมาแล้วจิตเด็กนี่จิตไม่บเดียงสาจิตเด็กนี่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่ใช่กิเลสมันยังไม่ขึ้นไม่ใช่มันไม่มีกิเลสมันเหมือนยีนแค่ยีนนี่นะมันยังมีอะไรต่ออะไรอยู่ในยีนนี่ตั้งเยอะน่ะยังไม่โตนี่นะไม่ใช่ยีนนั้นไม่มีเชื้อยีนนั้นมีเชื้อนะเชื้อหญิงก็เป็นหญิงเชื้อชายเป็นชายโตขึ้นมาประเดี๋ยวมันปรากฏประเดี๋ยวมันออกฤทธิ์ประเดี๋ยวมันทำงานประเดี๋ยวมันก็มีต่อมนั่นโตแล้วก็มีเส้นนี่โตแล้วก็มีประสาทเนี่ยขึ้นแล้วก็มีขึ้นมาหญิงก็เป็นหญิงชายเป็นชายคนนั้นมีเลือดอย่างนั้นคนนี้มีเลือดอย่างนี้คนนี้มีพันธุ์อย่างนั้นมีเผ่าอย่างนี้มีเชื้ออย่างนั้นเชื้ออย่างนี้อยู่ในยีนจะออกมามันยังไม่ถึงบทถึงบาทมันจะยังไม่แสดงตัวอย่างนี้เป็นต้นอย่างยีนของแขกโอ้ขนยาวผมเผ่าเยอะยีนของจีนขนน้อยเขาตะแปะจีนส่วนแขกนี่โอ้โหเคราดำดำดกมันอยู่ในยีนมาทั้งนั้นอ่ะเด็กๆยังไม่มีเหมือนกันเด็กๆนี่ยังไม่มีเพราะยังไม่ออกฤทธิ์ยังไม่โตยังไม่ออกรูปร่างเพราะฉะนั้นยีนของแขกนี่ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้ฟังง่ายๆกับยีนของจีนไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่เขาไม่มีนะเขามีมาแต่เกิดเขามีตามของเขามาเขาเกิดมาเขาก็มียีนนั้นพันของพ่อของแม่มาหรืออะไรมาก็มีมานี่ของรูปธรรมส่วนวิญญาณก็พันของตนกรรมพันของตนกรรมเป็นเผ่าพันกรรมพันธุของตนพ่อแม่ให้ไม่ได้หรอกวิญญาณถ้าพ่อแม่ให้ได้วิญญาณมันก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ไปหมดไม่เหมือนกันบางคนมันดีกว่าแม่บางคนมันเลิศกว่าเป็นอภิชาติบุตรบางคนมันไม่บางคนมันแย่กว่าพ่อแม่เพราะงั้นเผ่าพันธุ์นี้ถ้าเป็นยีนมีสิทธิ์ที่จะมาจากพ่อแม่เป็นเหตุมีสิทธิ์แต่ถ้าวิญญาณแล้วไม่มีสิทธิ์ พ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของวิญญาณของลูกแต่พ่อแม่เป็นเจ้าของร่างกายของลูกใช่นอกจากให้เกิดแล้วยังเลี้ยงอีกเลี้ยงให้ร่างกายโตมาให้ทางวิญญาณบ้างให้อบรมบ้างนะมีความรู้ก็ให้อบรมลูกเต่ามาบ้างบางคนไม่อบรมไม่เป็นโดยอบรมเป็นทางเสียด้วยอย่างนิทานเรื่องแม่เลี้ยงลูกเป็นโจรเนี่ยนะเราเคยได้ยินแม่เลี้ยงลูกเป็นโจรแม่ก็อบรมลูกให้เป็นโจรซะด้วยซ้ำอย่างนั้นก็เหลวไหลเละเทะนะเอาขันกลับมาพูดจุดเป้าหมายที่อาตมาจะไขเมื่อกี้ว่าทำไมมันไม่ขยันเมื่อกี้นี่ขยายความว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันมีกิเลสที่ขยายไปยาวยืดเมื่อกี้เนี่ยมันมีกิเลสมาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่พระอรหันต์มาตั้งแต่เกิดอย่ามาเข้าใจผิดเป้าหมายนี้นี่อาตมาต้องแก้ไขครูบาอาจารย์ชั้นที่เราก็เคารพอยู่ท่านสอนมาผิดอาตมาก็ขอแก้จะหาว่าอาตมามาค้านมาแย้งอะไรก็ต้องพูดเพราะมันเป็นความจริงถ้าเข้าใจผิดแล้วมันพังนะไม่งั้นเด็กทุกคนพระพุทธเจ้าก็ต้องตราไว้แล้วว่าเด็กคือพระอรหันต์เพราะเด็กคือจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จิตสะอาดมาแต่ก่อนยังไม่มีกิเลสที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เด็กที่เกิดมาหรือคนที่เกิดมาเป็นสัตว์โลกมาเนี่ยมันสะสมกิเลสมาเป็นพระอรหันต์นั้นก็เพราะมาพบทางที่ประเสริฐมาพบความจริงในภายหลังคนใดไม่พบทางประเสริฐนี้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์จิตจะบริสุทธิ์ไม่ได้พระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่ามีทางของพระพุทธเจ้าทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะบริสุทธิ์สุดยอดไม่มีคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าคนนอกศาสนาเขาก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเขาก็หาพระพุทธเจ้าอวดดีพระพุทธเจ้านี่หลงตนยิ่งใหญ่เขาก็ว่าไปนนท์ของคนของตัวดีคนเดียวประเสริฐคนเดียวของคนอื่นไม่สูงเท่าเขาก็ว่าพระพุทธเจ้าไปงั้นนะทีนี้เมื่อเรามีกิเลสมาเป็นเจ้าเรือนเนี่ยเราก็มีความเห็นแก่ตัวเราก็มีเลือดเห็นแก่ตัวทีนี้เห็นแก่ตัวด้วยอะไรเห็นแก่ตัวด้วยทางตัณหาเสพกามเอากามมาเสพสมสุขสมใคร่สมอยากอยากได้อะไรสมสุขนั่นทางทวารนอกเสพภวะตัณหาที่เสพพบสมในจิตใจซึ่งไม่หยาบก็ได้เอาใจในใจที่เป็นอุปทานที่เป็นจิตที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตที่หลงไหลติดไว้หลงยึดมันไว้ว่ามันเป็นจริงแล้วก็หลงเสพให้สมอารมณ์ในจิตของตนปั้นเองเสพเองก็ได้เป็นภพเป็นชาติถึงขนาดเป็นภพว่างๆเป็นฤาษีอย่างฤาษีเนี่ยพอฤาษีนั่งหลับตาโอ้ยอบะสบายอร่อยนั่งจิตว่างโอ้เป็นรูปฌานอรูปฌานว่างมันวันๆนึงเอาแต่มันตรงเนี้ยวันๆนึงนั่งแต่เสพว่างว่างชำนาญจนกระทั่งไม่ต้องนั่งก็ได้อยู่ที่ไหนก็ปุ๊บก็สบายว่างอยู่ที่ไหนก็ว่างว่างว่างว่างก็คือจิตไม่ทำงานจิตหยุดไม่ทำงานอะไรไม่คิดไม่นึกไม่อะไรว่าเธอไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเลยเถิดไปด้านไม่มีกิจไม่มีการงานแล้วก็ว่างอาตมาพูดไม่รู้กี่ร้อยครั้งอาตมาไม่เถียงนะว่ามันไม่ว่างอาตมาไม่เถียงนะว่ามันไม่เบามันว่างแล้วมันก็เสพติดโอ้โหหนักหนาเนี่ยทิศทางที่มันตกอีกทางนึงที่อาตมาแปลอัตตกิลมัฏฐานโยคเนี่ยไว้ว่าเพียรบำเพ็ญเพียรได้รูปฌานอรูปฌานได้จิตว่างแบบฤาษีนะเพียรโอ้ทรมานตนภาคเพียรจนปฏิบัติได้อย่างช่ำชองแต่เสร็จแล้วไม่พ้นอัตตาลำบากนะกิลมัฏฐานนี่แปลว่าความลำบากอนุโยคานี่แปลว่าความเพียรเพียรความลำบากที่ปฏิบัติตนแบบฤาษีเนี่ยเพียรจนกระทั่งได้ช่ำชองเลยได้รูปฌานอรูปฌานได้ถึงขั้นแบบฤาษีอารันดาบกุฏกดาบทนะได้นะแต่ไม่พ้นอัตตานี่แปลโดยศัพท์ง่ายๆนะภาคเพียรภาคเพียรกระทำบำบากลำบนฝึกปรือจนได้ถึงที่สุดแต่อัตตาก็ยังไม่หมดจึงเป็นศาสนาอัตตาอย่างที่สุดเขาก็อยู่กับอัตตาอันนั้นอย่างไม่ที่สุดเขาหลงไหลว่าอัตตาคือพระเจ้าเขาก็จะอยู่กับพระเจ้าตามที่เขาหมายจะมีความมุ่งหมายดีศาสนาที่เป็นศาสนามีพระเจ้าที่ว่าดีนั่นก็เพราะว่าท่านพระศาสดาส่วนมากนี่พาให้ช่วยเหลือมนุษย์นั่นเป็นคุณงามความดีเป็นการเสียสละไม่ใช่ฤาษีทีเดียวส่วนฤาษีทีเดียวนั้นหาอาจารย์ไม่ได้หาศาสดาไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังหาศาสดาที่สอนให้นั่งสมาธิหลับตาแล้วก็อยู่ป่าเขาถ้ำแล้วก็ไปอยู่เห็นแต่แก่ตัวคุณอยู่คนเดียวยังหาศาสดาไม่เจอนี่มาสายพราหมณ์สายฮินดูนี่ไม่มีอาจารย์ ที่เป็นผู้ก่อตั้งเริ่มแรกหาไม่เจอเดี๋ยวนี้ก็ยังหาไม่เจอนะทีนี้เมื่อคนเรามันติดทั้งสองด้านกามตัณหามันก็มาเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญต่างๆพวกนี้ที่จริงสรรเสริญน่ะจัดเข้าหาภวตัณหานะมันไม่มีรูปเท่าไหร่แต่ก็มีรูปนะสรรเสริญทำวิธีการสรรเสริญยกยอปอปั้นกันเชิดชูชมเชยฉลองอะไรกันมันก็มีบ้างรูปแต่จริงๆแล้วน่ะมันก็เสพที่ตัวน่ะเป็นหนักแต่ก็เป็นภวตัณหาส่วนใหญ่นะส่วนลาภเนี่ยมันแน่ๆมันเป็นวัตถุนะกามตัณหาเราเสพสมสุขสมอย่างนั้นมาทั้งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอย่าเพิ่งไปพูดถึงมันเพราะว่ามันเป็นความดีชั้นสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ความดีมาสมใจก็ชื่นใจอร่อยอยู่ยังมีรสอร่อยรื่นรมอะไรอยู่ยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเราแก้พื้นฐานเนี่ยเพราะเมื่อคนได้เสพสุขอย่างนี้ก็หลงว่านี่แหละคือชีวิตชีวาเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องได้เสพความสุขอย่างนี้แหละนี่แหละคือความพ้นทุกข์พ้นทุกข์เพราะได้เสพสมทางทวาร5ได้ลาภได้ยศบ้างหรือพ้นทุกข์เพราะว่าได้เสพทางภวตัณหาได้สมใจนึกแต่ไม่ใช่บางลำพูนะที่จริงสมัยใหม่นี่คนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าร้านสมใจนึกบางลำพูมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้ถ้าสมใจนึกต้องไปบางลำพูเพราะมันมีอยู่ร้านเดียวนะร้านบางลำพูใหญ่โตนะเพราะถ้าพูดว่าทำอะไรสมใจนึกก็มาเสพภวตัณหาเสพภวตัณหาเสพภพสมใจเอาที่ไหนก็ได้ง่ายกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสง่ายกว่ากามตัณหาแหมดวกมากดวกนะดวกมากนะพูดอย่างภาคใต้เขาตัดคำหน่อยนะไปลาดนี่ตลาดเขาก็ไม่ตัดแล้วไปลาดดวกมากไม่ต้องสะดวกแล้วตัดเลยดวกมากเลยเพราะมันง่ายมันเอาที่ไหนก็ได้ก็อยู่ที่เราอ่ะแล้วก็นึกว่านี่แหละคือความพ้นแต่ที่จริงอัตตาเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่เอาของใครจริงเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่เอาของใครแต่เบียดเบียนตนนี่พระพุทธเจ้าท่านละเอียดละออถึงขนาดนั้นตรงมาทางเบียดเบียนตนนะตนก็คือตัวอัตตาตนก็คือตัวตนของตนแต่เอาง่ายแต่ทีนี้คนเราพอมาพวกเราทีนี้ทางโลกนี่เขาก็ไม่รู้หรอกจะภวตัณหาหรือกามตัณหาเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเขาได้เสพสมใจจะเป็นกามตัณหาหรือภวตัณหาเขาก็เป็นสุขไปทั้งสิ้นเขาก็อยู่ด้วยความสุขอย่างนั้นเรียกว่าโลกียสุขทีนี้ทางนักปฏิบัติธรรมพวกเราเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมเข้าแล้วเราก็ได้ลดละไอ้รูปหยาบทางกามตัณหาจะเป็นลาภจะเป็นเงินทองเข้าของที่มันเสพสุขหยาบๆต้องมีตัวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรมันก็เห็นง่ายรู้ง่ายนี่ไอ้หยาบไอ้ต่ำมันก็เข้าใจมีปฏิภาณดีๆก็พอรู้ก็เลิกมาละมาลดมาได้พอได้มันก็เห็นความเบาความว่างสิว่างเออมาว่างดีที่นี่ก็มีหมู่มีพวกมาอยู่กับหมู่กับพวกเข้าคนนั้นขยันนิดคนนี้ขยันหน่อยไม่ใช่ขยันมากนะวงเล็บไว้ขยันคนนั้นขยันนิดคนนี้ขยันหน่อยพอกินเพราะมาหัดกินน้อยใช้น้อยมันไม่ไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันไปหลงวัตถุอะไรมากแล้วที่เขากำลังเข็นกันอยู่เดี๋ยวนี้ต้องเลิกวัตถุการศึกษาก็จะต้องมาสอนให้เลิกวัตถุอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังรู้ตัวมากแล้วเรื่องวัตถุนี่ก็พูดกันมากเขาพูดกันไปเถอะเขายังไม่ละแต่เราเนี่ยละมาแล้วเขาพูดด้วยละด้วยพูดด้วยทีนี้เราก็เลิกมาแล้วจริงๆมันก็เห็นความจริงเลิกวัตถุมาไม่เสพแล้วก็มาอยู่รวมกันก็ต่างคนต่างช่วยไม่ช่วยมือคนขยันคนเลี่ยงเก่งๆขี้เกียจมากๆก็ลบเก่งไม่เฉโกเก่งนะแก่ตัวเก่งยังมีปัญญาสูงๆไม่ใช่ปัญญาเฉโกนั่นแหละตัวฉลาดนะมีฉลาดมากๆโอ้ลบนั่นเลี่ยงนี่ไม่ค่อยทำไม่ค่อยสร้างไม่ค่อยแล้วล่ะอยู่กับหมู่สบายกินมีกินใช้มีใช้นะมีใช้แล้วเราก็ไม่ได้ใช้มากนะเป็นฐานนึงที่เราจะว่าจริงแล้วบรรลุธรรมะค่ะขั้นหนึ่งเราไม่ไปหลงโลกไม่หลงโลกีไม่หลงเสพบำเรอไม่หลงเสพสมมาได้ชั้นหนึ่งเสร็จแล้วมาอยู่กับหมู่มันก็เหมือนครอบครัวที่น้องก็ขยันบ้างพี่ขยันบ้างเราก็ขยันน้อยหน่อยก็พอกินแล้วเลือดขี้เกียจก็อ้วนขึ้นเลือดขี้เกียจเลือดฤาษีที่เราเรียกกันเนี่ยเลือดฤาษีเลือดที่มันไม่ภาคเพียรกำลังจะเน้นว่าทำไมมันไม่ภาคเพียรทำไมไม่ขยัน มันหลงว่าเป็นสุขแต่แท้จริงนั้นคือตัวกิเลสภพภาวะตัณหาที่อาตมากำลังเข็นอยู่เดี๋ยวนี้มันไปสะสมที่ภพมันเป็นความเข้าใจของตัวเองเออมันเบาดีนะแล้วอาตมาก็ไม่เถียงบอกแล้วว่าไม่เถียงก็มันอยู่เฉยๆมันจะไม่เบาได้ยังไงเราแล้วอยู่เฉยๆมันไม่ว่างได้ยังไงเรามันก็เบามันก็ว่างอยู่เฉยๆมันง่ายมันก็ง่ายไอ้ที่ก็ปั้นทุบดินทีใดถูกดินทุกทีแหละไม่มีผิดไม่เถียงแต่มันเป็นภพที่เคยตัวที่ไม่เข้าใจในมุมที่ชัดเจนว่ามันไม่ตรงไปในทางอัตตานะอัตตกิลมัฏฐานโยคอุตสาภาคเพียรละลาภยศละอะไรต่ออะไรมาเจออัตตกิลมัฏฐานโยคละกามมาได้ด้วยเออกามสุขาลิกะนะกามสุขาลิกานุโยคของเราก็ลดมาได้เลิกมาได้นะแต่ก็มาตรงอยู่อีกด้านอัตตกิลมัฏฐานโยคเขาไม่อธิบายกันนะข้าอธิบายแต่ว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคทรมานตนไปนั่งบนตะปูไปนอนบนน้ำไปอะไรไอ้นั่นนะมันไม่ต้องอาศัยภูมิพระพุทธเจ้าก็สอนได้แต่ท่านก็สอนเหมือนกันนั่นพื้นฐานมากตราเอาไว้ในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวไว้เยอะแต่ลึกๆไม่ค่อยมีอย่างที่อาตมาพูดนี่ไม่ค่อยมีมีเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยรู้มีจะต้องอธิบายขยายความแล้วเขาก็ไม่ขยายกันนะมีหลายสูตรก็มีนะยังไม่ได้หยิบมาอธิบายแต่พื้นๆท่านก็กล่าวไว้เสมอศีล5ศีล4อย่างนี้กล่าวไว้มากไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นี่ในพระไตรปิฎกมีมากก็พื้นฐานส่วนใหญ่น่ะเอามารวบรวมไว้นะมากมันก็เป็นพื้นฐานก็เลยเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านซ้ําย้ําไว้ก็จริงมันพื้นฐานแต่คนส่วนลึกแล้วนั่นน่ะไม่ต้องย้ําหรอกผู้ลึกจะรู้ลึกแม้แต่อะไรนิดอะไรหน่อยท่านก็เห็นแล้วว่านี่เป็นความลึกซึ้งเป็นฐานของเราเป็นสิ่งละเอียดคนที่ลึกซึ้งย่อมรู้อันใดที่เป็นฐานตนอันใดที่เป็นสิ่งที่เราผ่านแล้วมันก็ศึกษากันได้ส่วนผู้ที่ต่ําอยู่ก็รู้แต่ต่ําอยู่ส่วนลึกก็ผ่านมันเพลินมันจับไม่ติดหรอกนะส่วนลึกๆไม่ค่อยรู้นี่อาตมาก็เอามาหยิบมาอธิบายสำหรับพวกเราที่มีฐานกันสูงขึ้นมาพอสมควรเพราะงั้นเมื่อเราเองเราได้มาอยู่กับหมู่แล้วเลือดขี้เกียจมันขึ้นเลือดฤาษีมันขึ้นเพราะว่าตัณหามันไม่ตีแตกเพราะว่าตัณหามันยังไม่เก่งมันยังไม่ช่ำชองมันยังไม่สามารถอาตมาถึงมาเร่งเรื่องเพราะว่าตัณหานี่มากนะเพราะฉะนั้นจุดมุมที่มาได้ง่ายแล้วหลงง่ายๆหลงเพลินๆว่ามันง่ายมันเบามันว่างแหมเหมาะเลยนี่คำความมันตรงเป๊ะเลยกับพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยมันตรงเลยมั้ยที่จริงพระอรหอยทั้งนั้นน่ะพวกนี้มันอยู่ในกระดองไงพระอรหอยมันอยู่ในกระดองมันหลบมันหลบอยู่ในภพมันยังไม่ใช่เป็นความของสูงมันตรงไปอีกทางนึงเท่านั้นจริงมองในรูปหยาบเราพ้นมาได้ทางหยาบมันฤาษีเนี่ยฤาษีเนี่ยอาตมาตียิ่งฤาษีแล้วยิ่งแล้วเลยยิ่งกว่าพวกเราเพราะพวกเราถึงยังไงก็เอาไฟจุดก้อนก็ยังเดินมั่งยังไม่ถึงกับขนาดเหมือนฤาษีทีเดียวฤาษีนั่นโอ้ไม่ต้องเอาเรื่องนะป่าใครป่ามันรู้ใครรู้มันเลยแหละของเขาเราก็ตื่นขึ้นมาก็กินก็ขี่ก็เหี่ยวอย่างนั่งหลับก็หลับต่อไปจะเดินมั่งก็เดินไม่เดินจะนั่งไม่นั่งฉันก็จะนอนตามสบายไปหมดเลยจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอะไรของเขาเองสบายนะอยู่กันตามอิสระของตนเองนะเบาแน่นอนอยู่อย่างเบาอยู่อย่างนกนะไปไหนก็ได้สบายลอยไหนก็ได้สบายบินไปสบายนะเบาสบายไม่เกี่ยวนี่ใครจะว่าอะไรก็ไม่เกี่ยวหรอกอยู่อย่างเบาครับนะไปอย่างนกอยู่อย่างเบาไปอย่างนก นี่ไปว่าใครเขาไปว่านี่เขากำลังลงไปในอาจารย์ยันตะนี่เอามันง่ายจริงๆเบามันนกนะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสอนด้วยว่าเรานี่เป็นสมณะแล้วเป็นผู้ปลอดโปร่งว่างแล้วนี่เป็นผู้ลอยตัวแล้วเนี่ยนะมีบาตรบริหารท้องมีจีวรบริหารกายมีปีกสองข้างบินไปได้อย่างนกที่ไหนก็ได้สบายก็จริงนะก็จริงแต่สบายของท่านนั้นสบายตนสบายตนที่มันว่างเบาแต่ก็เอาภาระพระอริยเจ้านี่รู้ว่าคุณค่าของตนเองนั่นน่ะคือเอาภาระช่วยเหลือมนุษย์นี่ของเรานี่เถรวาทนี่มันตรงไปข้างนึงมันไม่เหมือนโพธิสัตว์มันไม่มีโพธิสัตว์มันไม่เรียนโพธิสัตว์มันก็เลยตรงไปข้างนึงส่วนมหายานน่ะมีแต่โพธิสัตว์แม้สัตว์กินต้นโพเกลี้ยงเลยก็ไม่มีประโยชน์ตนอีกแหละ เราก็ไม่ได้ประโยชน์ตนเลยจนกระทั่งบานเบิกกลายเป็นอะไรเละเทะไปเห็นไหมทางจีนก็ดีทางญี่ปุ่นก็ดีมหายานโต่งเตงเลยแม้แต่ทิเบตหล่อเละเลยไปอีกใหญ่อีกนอกรีนอกรอยไปจะประโยชน์ท่านอย่างเดียวช่วยเหลือแต่ผู้อื่นโดยไม่รู้ว่ากิเลสของตนเป็นอย่างไรแล้วก็ละลดยังไงไม่เข้าท่าเลยออกนอกทางไปหมดยิ่งแย่กว่าเถรวาทซะอีกเถรวาทอย่างน้อยๆที่สุดก็ยังยังมีตัวจิตเข้าหาจิตตนทางโน้นไม่ค่อยเข้าหาจิตตนเอาแต่เรื่องโลกเสร็จแล้วมันก็เลยหลงไหลได้ปลื้มเฟ้อกันใหญ่เลยมหายานเพราะฉะนั้นเถรวาทเราก็เลยเข้าใจอันนี้มากเข้าใจไอ้ที่ว่าเบาง่ายว่างแล้วก็หลบเป็นฤาษีไปนี่จุดเป้าสำคัญก่อนทีนี้อาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างลึกซึ้งอีกคนเราเนี่ยนะอยู่ทั้งโลกแต่ก่อนนี่เราก็รู้ว่าเราทำงานแล้วเราก็จะได้สิ่งแลกเปลี่ยนมาเสพสมสุขสมได้ลาบได้ข้าวของแลกเปลี่ยนมาขยันเท่าไหร่ก็จะได้มากมันก็ขยันขยันทำงานทำการประเดี๋ยวก็ได้แล้วเงินเดือนก็จะขึ้นถ้าทำราชการถ้าทำค้าขายขยันเข้าประเดี๋ยวก็ได้กำไรนะกำไรแบบโลกนะส่วนจะเอาเปรียบเอารัดอะไรเขาแค่ไหนก็แหมใช้เหลี่ยมมาได้เปรียบเท่าไรยิ่งดีนะการอะไรก็แล้วแต่จะเป็นผู้ผลิตเป็นนักสร้างนักสรรค์ก็ตามขยันมากๆก็ได้ผลผลิตมากๆเอาค้าเอาขายออกมามันก็ได้สิ่งแรกเปลี่ยนมาได้มากร่ำรวยเป็นกระดุมพีมันก็ชื่นอกชื่นใจติดมาอย่างนั้นตั้งแต่ต้นแต่อ่อนแต่ออกแต่ไหนแต่ไรมานะแต่ไหนแต่ไรมาเป็นอย่างนั้นมาตลอดมากี่นานับชาติอ่ะปุถุชนก็เป็นอย่างนี้มันก็ชินแต่ว่าจะต้องได้สิ่งที่แลกเปลี่ยนมาขยันจะต้องได้สิ่งที่แลกเปลี่ยนมาขยันต้องได้สิ่งที่แลกเปลี่ยนมามันก็ขมีขมันมันขมีขมันมันขยันเปลี่ยนมันบากบั่นเพราะได้สิ่งที่แลกเปลี่ยนมาแล้วมันก็อยู่ได้ด้วยสิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งได้มากก็ยิ่งชูใจยิ่งฟูใจยิ่งอิ่มใจยิ่งปลื้มใจโอ้โหเรามีมากๆเราใหญ่ๆเรามีหรูหราเรามีมากกว่าใครๆเหนือใครๆโอ้โหวิเศษวิเศษวิเศษมันก็ยิ่งมีแรงหนุนหนุนหนุนหนุนหนุนหนุนแล้วก็มีวิธีการที่จะดูดซับซ้อนเพื่อให้แบบเป็นผู้ร่ำรวยในระบบทุนนิยมเขาก็ขยันสิขยันจนแก่นั่นแหละแก่ก็ยังโอ้ยพ่อพักได้แล้วลูกบริหารไปหมดแล้วนะพ่อก็ยังไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะพร่องพ่อต้องดูตำแหน่งตำแหน่งยกให้ลูกหมดแล้วพ่อก็ยังมาดูโอ้พ่องเพลิงกับว่าลูกอีกไม่ได้นะทั้งที่กินไปอีกชั่วชาติยังไม่หมดเลยก็ขี้เหนียวก็เห็นแก่ได้อยู่อย่างนั้นแหละไม่มีจบไม่สิ้นขยันจนแก่จนตายขยันเพราะมันมีสิ่งที่ชูใจเป็นวัตถุรูปที่เห็นชัดเขาก็ขยันอาทีนี้พนังด้านพวกเรามักน้อยสันโดษพอแล้วเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอแล้วไปทำอีกทำไมแล้วมันพอใช่แล้วอ่ะข้าวก็กินแค่นี้พอทำนาเหลือยังเอาไปขายเลยพอมันก็พอมันก็บอกมันขยันไปทำไมก็มันพอแล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมาล่อใจมันก็ไม่มีอะไรมาบังคับมันก็เลยเฉยมันก็เลยไม่ต้องขยันหรอกข้าวทีนี้เราทงทำนาไม่เกี่ยวมั่งไม่เกี่ยวมั่งนี่เกี่ยวเสร็จยังไม่รู้เลยง่ายๆก็เข้าเรื่องว่ามันขี้เกียจอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็ทำแค่นั้นก็พอกินนี่อันนี้ก็พอกินนี่พอกินนี่มันมีเลือดขี้เกียจเลือดขี้เกียจนี่แหมมันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในอัตมาถึงบอกว่าไอ้ตัวความเพียรในตัวความขยันตัวความเพียรเนี่ยมันเป็นรากเหง้าของทุกอย่างเลยติขะนี่แปลว่าความเพียรนะติขะนี่แปลว่าความเพียรแปลว่าความกล้าความเพียรความกล้าขันติแปลว่าความอดทนความอดทนเป็นตบะอันเป็นความเพียรอย่างยิ่งถึงจะทำได้ขันติปรมังตโปตีติขาเนี่ยความอดทนจะเกิดความอดทนจะเกิดตบะต้องมีความเพียรอย่างยิ่งเพียรทำถ้าไม่เพียรไม่กล้าไม่เร่งเครื่องอันหนึ่งอ่ะต้องเป็นความเพียรเป็นยังไงคุณก็คงเข้าใจมันต้องเพียรต้องดันมันอยู่นะต้องให้แรงมันอยู่ด้วยสัมมาวายามะนี่แหละมันจะมาหาความเพียรเนี่ยมันต้องให้ความพยายามต้องขนขวายต้องดันมันอยู่เรื่อยไม่งั้นมันไม่ไปมันก็จะร่อยๆไปเป็นฤาษีมันไปโดยอัตโนมัตินะไปหาฤาษีเนี่ยไปแล้วก็หยุดแล้วก็นั่งแข็งตายอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น ราะฉะนั้นความรู้สึกของเราเนี่ยมันแหมมันง่ายมากเลยแล้วก็เลือดฤาษีมันก็สอนมาตั้งนานแล้วด้วยก่อนพระพุทธเจ้าอีกพระเจ้าถึงมาแก้ไขความสมดุลความพอเหมาะพอดีได้ที่สุดลดมาจากโลกก็ไม่ว่าอย่างฤาษีนี่เขาหนีมาจากโลกลดมาจากโลกก็ไม่ว่าแต่ทำไมหนีไปเป็นอย่างนั้นล่ะไปเป็นอัตตาอีกล่ะทรมานตนมาซะแย่บำเพ็ญมาซะแย่เลยไปติดอัตตาตรงไปหาอัตตาอีกฟังดีๆนะนี่คำสอนพระพุทธเจ้านะหนึ่งตรงไปหากามโลกก็อยู่กับกามมันสมัครคนที่ละกามมาก็ไม่ง่ายก็รู้ละแต่ตรงไปหาฤาษีก็เลยไปตรงไปอีกฝั่งนึงพระพุทธเจ้าจึงมาแก้ไขสองด้านนี้